Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Geçen dersimizde gördüğümüz sondan bir önceki ayet-i kerimede, yani bu mübarek surenin Nisa suresinin 133. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah iman konusunda hepimizi, bütün insanlığı şöyle uyarıyor. Diyor ki: "İn yeşe yuzhibkum eyyuhennas ve ya'ti bi aharin." Ey insanlar, eğer Allah dilerse sizi yok eder, giderir ve başkalarını getirir. وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى ذَٰلِكَ قَد۪يرًا Allah'ın buna gücü yeter. Akabindeki ayet-i kerime, estaizu billah, مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Her kim dünya sevabını, mükafatını arzu ediyorsa, bilsin ki dünyanın da ahiretin de sevabı, mükafatı Allah'ın yanındadır. O halde Allah'tan, yani yalnızca dünya sevabını istemeyin. Ahiret sevabını da isteyin. Ahiret sevabı büyük olan sevaptır. Büyük olan da küçük olanı ne yapar? Kapsar. Ama küçük olan büyük olanı ihata edemez. Bu aynı zamanda matematiksel bir gerçektir. Ahiret ebedi olduğuna göre, ebedi olan hayat, dünya hayatını, ebedi olan mükafat, dünya mükafatını da kapsar. وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا بَص۪يرًا Allah her şeyi işitendir, her şeyi görendir. Şimdi, burada Cenab-ı Allah, bütün insanlığa ifadeyindeyse, tehdit mahiyetinde bir uyarıda bulunurken, akıllarını başlarına almalarını istemektedir. Yalnız müminlere değil bu sesleniş, bütün insanlaradır. İnsanlara iman etmemekte direndikleri takdirde bir tehdittir. İman edenlere de imanlarının gereğini yerine getirmedikleri takdirde bir tehdittir. Bundan sonra Cenab-ı Allah dünyada payidar kalmanın kanununu zikrediyor. Yani dünyada güçlü bir ümmet olmanın, adaleti dillere destan olacak, insanlığa örnek olacak bir ümmet, bir devlet sahibi ümmet olmanın yolunu gösteriyor. Bu olmasa diyor, sizi de dünyadan maddi varlığınızı da manevi varlığınızı da silerim diyor Cenab-ı Allah. Onun için bu okuyacağımız 135. ayet-i kerimenin önceki ayet-i kerimelerle böyle bir alakası vardır. Allah'ın biz insanları yeryüzünden silip süpürmemesinin teminatı nedir? Biz ne yapalım ki bu tehdide maruz kalmayalım? Bu tehditten kurtulalım. Ne yapalım ki dünya ve ahiret sevabını birlikte elde edelim? Bu iki ayet-i kerimeyi, yani geçen dersimizde kaldığımız iki ayet-i kerimeyi okuduktan sonra Müslümanın hatırına bu sorular gelirse, veya gelmesi gereken bu soruları Cenab-ı Allah bu şimdi göreceğimiz, üzerinde durmaya gayret edeceğimiz 135. ayet-i kerimede bakın nasıl izah ediyor. Evvela bu işten sorumlular kimlerdir? Yani insanlığın yeryüzünden kökünün süpürülmemesinin teminatı kimlerdir? İnsanlığın yeryüzünden imha edilmesinin, edilmemesinin teminatı, sigortası kimlerdir? Onlara hitap ediyor Cenab-ı Allah. Yukarıda ey insanlar demişti, değil mi? Burada ey insanlar arasından özel bir gruba seslenecek. Bu insanlar eğer bu ayette belirtilen görevleri ifa ederlerse, onlar yeryüzünün diğer insanlarının teminatı olacaklar. Allah onların yaptıklarının hürmetine, yaptıklarının değer ve kıymetine binaen insanlığın kökünü yeryüzünden kazımayacak. Çok önemli bir noktadır bu. Bu özellik hatırımızda kalarak bu ayet-i kerimeyi dinleyelim. Çok çarpıcı bir ayet-i kerime. Uygulanması çok zor bir ayet-i kerime. Ama neticesi de o oranda büyük bir ayet-i kerime. Dinleyelim bakalım. Ya eyyühellezine amenu, kûnû kavvâmîne bil kıstı şuhedâ'a lillâhi. Velev alâ enfusikum. Dinleyelim bakalım. Ey iman edenler, Allah için şahitler olarak, Allah için şahitlik edenler olarak, adaleti var gücünüzle ve bütün mükemmeliyetiyle, çünkü kavvamin kelimesi, kavvam kelimesi mübalağa kipidir. Bütün gücünüzle, bütün imkanlarınızla ve adaletin kendisini de en mükemmel şekliyle ikame eden kimseler olunuz. وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ. Kendi aleyhinize olsa dahi, adalet için şahitlik edeceğiniz vakit, adaleti uygulayacağınız vakit, eğer ondan zarar görecek olsanız dahi, adaleti dosdoğru, dimdik, sapasağlam ayakta tuturuz. Bunu emreden İslam ile, bunu emreden Kur'an ile, özellikle 18. asırdan itibaren dünyada cirit atan emperyalist kafirlerin yaptıklarını bir hesaba kat. Hiç kıyas edilir mi? Onlar ne yapıyor? İslam önce müminlerin kendilerine ne emrediyor? Bunu Bush keferesinin havsalası almaz. Onun dümen suyunda giden kefereciklerin havsalası da almaz. Onlar bunu anlayamazlar. Onların akılları bu yüce hakikatleri idrak etmenin semtine dahi uğrayamaz. Çünkü onların işledikleri zulümler, masum beşeriyetin kanlarını emmeleri, gözlerinin hakikati görmelerine engel teşkil eden perde teşkil etmiştir. O içtikleri kan, onların adaletin ne menem şey olduğunu fark etmelerine imkan ve fırsat tanımaz. Onlar mesela, efendim, Somali'de, denizde, onların adlandırmalarıyla söylüyorum, korsanlar gemilere el koydukları vakit, menfaatleri zedelendiği vakit Somali'yi ve orayı hatırlarlar. Veya Somali'de bir doğru dürüst nizamın, devletin kurulmaması onların işlerine geleceği vakit hatırlarlar. Bir de böyle menfaatleri zedelendiği vakit hatırlarlar. Bunun için Birleşmiş Milletleri de ayağa kaldırırlar. Senin gemilerin o kadar mı kıymetli yahu? He? Irak'ta 5 sene demeyeceğim, 30 senedir, 40 senedir, Saddam da çünkü onların kuklasıydı, bu kadar masum insan kanı emdiniz, döktünüz. Filistin'de İsrail, Yahudiler Ondan önceki İngiliz zulmü 150 yıla yakın bir zamandır Müslüman kanı döküyor. Filipinler'den Keşmir'e kadar, Çeçenistan'a kadar, komünist zulmünün sadece 25 milyon, evet, insanın dudağı uçukluyor. 25 milyon sadece Müslüman kanı döküldüğü söyleniyor. Şimdi, her şeyiyle zulüm kokan bir dünyada yaşıyoruz. Hava kirlenmesinden şikayet edenler, doğal dengenin bozulmasından şikayet edenler, beşeriyetteki adalet terazisinin berhava olmasından hiç rahatsız olmuyorlar. Böyle bir terazi bırakmadılar. Ama Allahü Teala bunları tehdit ediyor. Eğer dilerse Allah, sizleri ey insanlar yok eder, imha eder ve başkalarını getirir. Bu ayet-i kerimelerden, yani 130. ayet-i kerime ile, az önce bu okuduğum 135. ayet-i kerime ile söylediklerimiz arasında şu kanaat bize doğuyor. Allah niçin insanlığı imha etmeyi murad etmiyor? Bana öyle geliyor ki Allahu alem diyoruz elbette. Allah bu ümmetin yeniden adaleti yeryüzünde onun murad ettiği şekilde tesis edeceğini takdir buyurmuş olduğu için imha ediyor. Yoksa beşeriyetin bu haliyle imha edilmesini gerektiren yüzlerce, binlerce neden bulunabilir. Fakat Cenab-ı Allah kökünü kurutmak manasına beşeriyeti yok etmiyor. Diyorum ki, çünkü Cenab-ı Allah'ın bu ümmetin tekrar yeryüzünde 14 asır öncesinden olduğu gibi ve bu ayet-i kerimenin devamını da göreceğiz inşallah. Bu ayet-i kerimenin ifade ettiği üzere adaleti eksiksiz bir şekilde dimdik ayakta tutacak olanlar bulunacaktır. Bu ümmet bunu yapacaktır. Bu ümmetin fertleri kendi aleyhlerine bile olsa maddi olarak zararını görseler dahi adalete hiçbir şeyi değiştirmeyeceklerdir. Onlar için adalet her şeyin üzerinde olacaktır. Allah için şahitler. Yani Allah'ın rızası için. Demek ki adaleti ayakta tutmak nedir? Bir ibadettir. Namaz kılmak gibi bir ibadettir. Oruç tutmak gibi bir ibadettir. Zekat vermek gibi bir ibadettir. Mümin nasıl namazsız, mükellef olduğu takdirde zekatsız, oruçsuz, haçsız düşünülemiyor ise, Müslüman fert ve Müslüman ümmet de adaletsiz düşünülemez. Her birimiz zannederim kendimizde ufak tefek tecrübelerimiz vardır. İnsanın aleyhine olduğu takdirde adalete talip olması o kadar kolay değildir. Belki siz kolaylıkla talep ediyorsunuz. Vallahi ben bu gibi hallerde zaman zaman zorlandığımı hissetmişimdir. Adaleti isteyeceğim ama çok işime gelmiyor. Kolay değil çünkü. Bunu o vahyin İlk muhatabı gibi baba yiğit olanlar yapmıştı. Buna dair daha önce yine bu mübarek surede çok çarpıcı bir örnek görmüştük. hatırlarsanız. Beylik okullarının zırh çalıp da bir Yahudi'yi itham etmeleri üzerine deliller Yahudi'nin aleyhinde göründüğü için, çalan o olmadığı halde onun hanesine attıkları için, tam da Yahudi cezalandırılacakken Cenab-ı Allah ayet indiriyor ve Resulünü uyarıyor. Hırsızın o olmadığını beyan ediyor. İşte aleyhine şahitlik etmek böyledir. Evet. Görünüşte Müslüman iki kişiyi hırsızlık yapmışlar ve kimse bilmiyor. İslam düşmanı veya İslam düşmanları arasında bulunan bir Yahudi onunla itham ediliyor. Deliller de onun aleyhinde. Yani zahiren cezalandırılsa haksızlık olmayacak. Ama Cenab-ı Allah evvela bunu, Yahudiler benim de Allah'ın düşmanı, dinimin düşmanları. Fakat ben adilim diyor Cenab-ı Allah. Evvela dersi Cenab-ı Allah bize kendisi veriyor. İşte bu ayet-i kerimeler onunla irtibatlandırıyor bizleri. Böylelikle sure bu yönüyle ta hatırlayın başını. Yine adaletle emrediyor. Adaletin bütün veçeleri ele alınıyor bu surede. Savaşta adalet, aile ilişkilerine adalet, toplumun zayıf kesimi olan yetimler hakkında adalet, kimsesiz kendileriyle evlenilmek istenen malı mülkü olan kızlara adalet. Savaşta adalet. İslam cemiyeti içerisinde yaşayan Yahudi'ye bile karşı adalet. Ve burada Cenab-ı Allah kendinize karşı dahi olsa adalet edeceksiniz diyor. Böyle muhteşem bir yapı nerede görülmüştür? Adaleti bu kadar geniş boyutlarıyla ele alan başka hangi nizam vardır? Evil valideyni vel akrabin. Kendi aleyhinize dahi olsa başka? Evil valideyn. Anne babanız aleyhine dahi olsa vel akrabin. Akrabalarınız aleyhine dahi olsa. Böyle bir cemiyetin belini kimse bükebilir mi? Bileğini kimse bükebilir mi? Kuvveti adalet olan, kuvveti, kaynağı adaletten gelen bir ümmet, bir cemiyet, bir devlete zeval olur mu? Rüstem esir alındıktan sonra Medine'ye getiriliyor. Düşünüyor şimdi, kim bilir yolda gelirken Medine'de kim bilir kaç kilometreden müminlerin emirinin, halifenin, Ömer'in sarayı görünecek. Öyle altından kaplamalı kubbeler, bilmem neler vesairelerle. Geliyor pat diye işte şu köhne şehir Medine diyorlar ona. Allah Allah. Halifeniz nerede kalıyor? Halifenin normal olarak bulunduğu yere gidiyorlar. Yok halife. Mescide gitmişti, orada uyuyor olabilir. Yerde yatıyor kumlar üzerinde. Terlemiş. Kumlar vücuduna yapışmış. İşte halifemiz budur diyor. Rüstem bakıyor, şöyle bakıyor. Allah Allah. Bu halifeniz mi? Evet. Hani korumaları? Yok ki diyor korumaları. Bizde öyle bir şey yok. 5000 yıllık saltanatımızı niçin yerle bir ettiğinizi, nasıl yerle bir edebildiğinizi şimdi anladım diyor. Sizin hükümdarınız zalim değil ki kimseden korksun. Adaletli olduğu için kimseden korkusu yok. Onun için Arapçada şu da bir mesel vardır. El hain haif derler. Hain olan korkak olur, korkar. Hainlik etmişse bir kimse korkar. Adilse neden korkacak? Kimden korkacak? Niçin korksun? Sadece Allah'ın kaderi gelir, başka hiçbir şey olmaz ki. Kimseye kötülük ettiği için kimse ona zarar vermez ki. Kötülük etmiyor ki kimse kalkıp ona zarar versin. Kimseyi bilerek haksızlıkla kayırmıyor ki bir şeyden korksun, kimseden korksun. Geliyorlar Hazreti Ömer'e, biz senin oğlunu kusarken gördük. Zannederim içki içmişti diyorlar. Bu işten anlayan iki kişiyi görevlendiriyor. Gidin diyor, onu muayene edin diyor. Eğer gerçekten içkiden dolayı kusmuşsa hemen ona had uygulayacağım diyor. Bunun ötesi olmaz ki. Bunun ötesi olmaz. Şimdikiler ne yapıyor? Vallahi kıyas ederek haşa Hazreti Ömer'i ve İslam'ın adaletini küçük düşürmek istemiyor. Kıyas edilmez çünkü. Kıyas kabul etmez. Ne olduğunu, ne bittiğini, iyi kötü bu dünyada yaşıyorsunuz, hepiniz biliyorsunuz. Kim kimleri, kimler kimleri nasıl kayırıyorlar? Bunlarla uğraşmaya bile değmez. Başka bir şey beklemiyoruz ki biz zaten. Arap şairin dediği gibi İyyâke tecni sukkeren min hanzolin diyor. Sakın diyor Ebu Cehil karpuzundan şeker yapmaya kalkışma diyor. Ebu Cehil karpuzundan şeker olur mu? Tabiata aykırıdır. Fıtrata aykırıdır. Küfür içine küfür. Sistemi, küfür, nizamı, kanunları, bilmem neleri, mevzuatı, hepsi. Bundan ne hayır beklenir ki? Onun için kıyas etmiyorum ben. Haşa. İslam'a hakaret olur. İman hiç küfürle, inkarla kıyas edilir mi? Hiç imanın adaleti başkalarının zulmüyle kıyas edilir mi? Ya İslam'ın adaletine zulüm demiş olursun, onu zulme indirgemiş olursun... Veyahut da zulmü hak etmediği bir konuma yükseltmiş olursun. Böyle şey olmaz. Ayet-i Kerime aynı zamanda insandaki büyük bir psikolojik derinliğe işaret ediyor. İnsan demek ki evvela iç dünyasında adaletli olacak. Adaleti evvela iç dünyasında kendisine sindirecek. Yedirecek. Hazmedecek ve kendisinde bir karakter haline gelecek. Çünkü bazı hallerde olabilir. Kendimize karşı adaletli olabiliriz. Anne babamıza karşı adaletli olabiliriz. Akrabamıza karşı da adaletli olabiliriz. Onlara rağmen adaletten taviz vermeyebiliriz. Ama insanoğlu bazen bakar ki fakir birisi. Ya bu muhtaç. Dolayısıyla bunun lehine ufak bir haksızlık yapayım. Zaten zayıf. Biraz güçlensin. Diyebilir insan bazen psikolojik zaaf zamanlarında. Bazen de ya bu zengin. Bundan hayır ve şer gelebilir. Bizim de İslami şöyle bir faaliyetimiz var. Mesela. Onu biraz kayıralım. Böyle büyük bir hayır için de diyebilirsiniz. Bak niyet iyi. Niyet iyi. Fakat bu niyetler bile bu gibi kimselere rağmen bizi adaletli olmaya Cenab-ı Allah çağırıyor, davet ediyor. Bunlara rağmen yine adil olunuz diyor. Bakın ne diyor. İyyekun ganiyyen. Hakkında şahitlik yapacağınız kişi eğer zengin olursa bile. Ev fakiran veya fakir dahi olsa şunu bilin ki fellahu evla bihime. Allah onlara sizden daha yakındır. Allah onlara sizden daha yakındır. Bu vesileyle burada şunu da hatırlıyorum, hatırıma geliyor. Biz Müslümanlarda ciddi bir terbiye eksikliği vardır. Bu bir terbiyedir. Adalet terbiyesi. İslam ahlakının en önemli umdelerindendir. Yalnız hukukunun değil, adalet sadece İslam hukukunun değil, aynı zamanda İslam ahlakının da en önemli esası ve umdesidir. Zaten ahlak, hukuka zemin olmazsa, hukuk orman kanunundan ibaret olur. Güçlü olan haklı olur. Günümüz dünyasında hukuk denilen canavarlık kılıflarında görüldüğü gibi. Günümüz dünyasında hukuk ve adalet sadece yapılan vahşiliklerin, canavarların hazırlanmış, mevzuat olarak hazırlanmış kılıflarından ibarettir. Başka hiçbir şey değildir. Yoksa çaresiz bir insan düşünün. Belki de ilaç almak için faraza adil bir şekilde borç bulamadığı için gitmiştir. İcabında bankadan faizli para almıştır. Biz alsın demiyoruz, o manada söylemiyoruz sakın. Bu adamın borcunu ödeyemediğini düşünün. Ne olur? Kanun, polis, devletin bütün güçleri o müesseseleşmiş olan bankanın arkasında, yanında yer alıp o adamın üstüne gitmezler mi? E bu nedir? Bu nedir? Ama neye göre yapıyorlar? Şu kanunu, şu maddesine göre biz yapıyoruz bu işi. Polis benim vazifemdir der. Yapar. Mahkeme der ki hukuk böyle der. Bir başkası böyle der. Bankada der ki ben de senin kanını emmek hakkına sahibim der. Ve bu adaletin gereğidir der. Sen isterse cenazeni gömmek için kredi almış ol. Hiç fark etmez benim için. Sen benim hakkımı ödemedin ya. Faizleriyle birlikte ben gerekirse seni efendim imkanı olsa efendim kazanda koyar pişirir etini kemiğinden ayırır. O hale getiriyorlar. Ve bunu güya adalet diyor. O halde nedir? Niye insanlar açık yürekli olarak kendilerini tanımlamıyorlar? Niye demiyorlar ki bizim hukukumuzun mahiyeti zulme zemin hazırlamaktır? Zulmü maddeleştirmek, yasalaştırmak ve bütün devlet güçlerini onun için seferber etmektir demiyorlar. Vaka bu değil mi ama? Onun için bu işin evvela kalbi zemininin, ruhi zemininin adaletli bir şekilde ortaya çıkması lazım. Bu da bunun zemini ne? Sağlam bir iman. Onun için ayeti kerime ya eyyühellezine amenu diye başlamıştır. İman olmayınca böyle yüksek bir adaletin de zemini olmaz. Fela tettebi'ul hevâ en ta'dilû. İslam daima bu gibi durumlarda bizi bir ikilemle karşı karşıya getirir. Bir yol ayrımına getirir. Ve diyor ki bakın burada da ifadesi böyle. Adalet yapmayarak hevanıza uymayınız. Demek ki bir Allah'ın adaleti var. Allah'ın adaleti dışındaki her şeyde heva ve hevestir. Heva insanın görünürdeki menfaatinin peşine takılıp gitmesi demektir. Adaleti bırakarak hevaya tabi olmayınız diyor. Demek ki ya Kur'an'ın adaleti vardır, İslam'ın adaleti vardır. Eğer o adalet beşeriyet arasında yerini bulmamışsa, heva vardır, zulüm vardır, sapıklık vardır, dalalet vardır. Cehennemin uçurumlarından aşağıya yuvarlanmak vardır. Bu budur. Ferd için de böyledir, toplum için de böyledir. Bu ne biçim zulümdür ki bakınız. Bu bile, yani bu derken kastettiğim ne? Şu son günlerde kendisinden kriz diye bahsedilen, fakat Müslümanların çoğunun bile hatırına bunun temeline inmenin gelmediği bir fitne, bir rüzgar esiyor ve herkesi sallıyor. Herkesi sallıyor. Kıyamet alameti gibi. Kıyametin alameti gibi. Nasıl? İşte çıkan bir duman diyor, kafirleri sarhoş gibi edecek, müminleri de nezleye tutulmuş gibi sarsacak diyor. Küfür dünyayı istila ederse, adaletsizlik dünyayı istila ederse, buna ister dünya globalizmi denilsin, ister şu düzen denilsin, ister bu denilsin. Olacağı budur. Beşeriyet ya Allah'la savaşmayı bırakacak, Allah'a kafa tutmaktan vazgeçecek, ona kulluğu kabul ederek kendi uydurdukları, uydurmak şeriatleri ve kanunları çöplüğe atacak, Allah'ın kurtuluş ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılacak ve kurtulacak veyahut da bu sefalette kaldığı sürece her geçen gün sefaleti daha da derinleşecek. Yok kriz birkaç günde atlatılacak, şu kadar atlatılacak. Öyle değil. Bu gider bir başkası gelir. Bu gider bir beteri gelir. Niçin? Çünkü yine Arapçada bir tabir var. Diyor ateşle güneşin sıcağından kendimizi koruyoruz. Ateşle güneşin sıcağına karşı kendimizi koruyoruz. Bugünkü beşeriyetin İslam'ın dışındaki yollarda, kulvarlarda çözüm araması budur. Aşırı sıcak, çöl sıcağı, o sıcağa karşı kendini neyle koruyacaksın? Bir gölgeye sığınacaksın, değil mi? Efendim, ondan biraz uzaklara gideceksin vesaire vesaire. Ama biz ne yapıyoruz? İnsanlık bugün ne yapıyor? Çöl sıcağına karşı ateşle, ateşi tutarak, ateşin yanına giderek, ateşe kendisini atarak korumaya çalışıyor. Bunun ötesinde akılsızlık olmaz. Allah'ın dininin rahmet gölgesine gelseniz ey insanlık. Kendinizi ilahlaştırmaktan vazgeçerek, çözümlerinizi putlaştırmaktan vazgeçerek, Allah'ın dinine alternatif olmak üzere kendi sefil sistemlerinizi ortaya koymaktan ve dayatmaktan, zulümden, her türlü hayasızlıktan ve ahlaksızlıktan vazgeçerek, adaletsizlikten vazgeçerek niye İslam'ın rahmetine koşmuyorsunuz? Adaleti bırakıyorsunuz, hevanın peşinden gidiyorsunuz. وَاِنْ تَلْوُوا اَوْ تُعْرِضُوا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا. Eğer şahitlik edeceğiniz vakit dillerinizi eğer büker yahut yüz çevirirseniz şunu biliniz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mahkeme huzurundaki doğru şahitlikten tutunuz. Bunun sağlanması için gerekli olan tepeden tırnağa kadar bütün altyapıyı da hesaba katarak düşününüz ve İslam'ın adalet nizamının ne kadar geniş ve kapsamlı bir mahiyet içerisinde olduğunu anlamaya, böylelikle çalışmaya gayret edelim. Zemini, müminin kalbindeki iman. Sosyal alanı, müminlerin Allah'a olan imanları ve birbirleriyle olan kardeşlikleri. Allah'ın kitabının, dininin, adaletin biricik kaynağı, temsilcisi, özü ve hakikatinin ifade ettiğini, hakikatinin temsilcisi olduğuna dair olan imanları bunu ahlak haline getirmeleri ve bu ahlak ile cemiyet olarak, ümmet olarak hayatiyetlerini sürdürmeleri. İşte İslam cemiyetinin ve insanlığın teminatı budur. İslam ümmeti bu ayet-i kerimenin belirttiği boyut ve çerçeve içerisinde adaleti uygulamadığı takdirde insanlık için dahi teminat olmaktan kalkar. İşte bu işin zemininin iman olduğunu söyledik. 136. ayet-i kerime bu iman zeminini yeniden gündeme getiriyor ve bu iman zeminini müminlerin gözden geçirerek onu sağlam temeller üzerinde muhafaza etmelerine davet ediyor. Müfessirler bu konuda Rabbim onların emeklerinin mükafatını fazlasıyla versin. Çok uğraşmışlar. Biraz sonra siz de göreceksiniz niçin uğraştıklarını. Bakın diyor ki ya eyyühellezine amenu. Ve Kur'an-ı Kerim'de bunun benzeri hemen hemen yok. Ey iman edenler, aminu billahi ve rasuli. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne iman ediniz. Hem ey iman edenler diye sesleniliyor onlara, hem de Allah'a ve Resulüne iman ediniz diye bir emir veriyor. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne iman ediniz. Bu ne demektir? İmanınızı sağlamlaştırınız. Muhafaza ediniz, gereklerini yerine getiriniz. Allah'a ve Resulüne iman, kuru bir iddia olarak ortada kalmamalı. Kuru bir iddia olarak ortada kalmamalı. Bir kimseye fazladan 100 lira verdiniz, adam geri getirdi. Memnun olursunuz, teşekkür edersiniz. Sizde 50 lira kaldı, gelirse alır dersiniz. Bu adalet değil ki. Bu imanın gereğini yerine getirmek değil ki. Sahibini buluncaya kadar bütün imkanlarını ortaya koyup gerekirse uykun kaçabiliyor mu? İşte o zaman imanın gereğini yerine getirmiş olursun. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne iman ediniz. Yani Allah'ın bu kitabı kerimde, Resulünün sünnet-i seniyesinde size verdiği emirlerin gereğini yerine getiriniz, yasaklara eksiksiz olarak riayet ediniz. Başka وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ Resulüne indirmiş olduğu kitaba da iman ediniz. وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِ Ve daha önceden indirmiş olduğu kitaba da iman ediniz. Kitaplara da iman ediniz. Bu iman şuuru bize neyi kazandırıyor? Ben kökü 1400 sene öncesine kadar uzanan ve orada duran bir mümin değilim. Benim kitabımın hükümleri, kitabımın muhtevası, kitabımın bana getirmiş olduğu dünya ve ahiret nizamı, kökü 1400 yıla kadar ulaşan ve ötesine gitmeyen bir kitap değildir. Bunun öncesi vardır. Bu, beşeriyetin başlangıcına kadar devam eden bir köktür. Adalet, hakkaniyet, müminin davası, İslam ümmetinin davası öyle bir günlük dava değildir. Kökü, beşeriyetin en derin noktasına kadar uzanan köklü bir davadır. Bu davanın tarihten sökülüp atılması mümkün değildir. tarihin bu kadar derinliğine kök salmış, beşeriyete bu kadar ihatalı boyutlarda mal olmuş olan bir adaletin geçici olarak yaprakları kurusa bile yeniden canlanması vazgeçilmez bir hakikattir. Mutlaka beklenmesi gereken bir istikbaldir. Tahakkuk edeceğinden ümit var olunmak lazım. Az önce söylemeye çalıştığımız gibi 133. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah dilerse ey insanlar sizi yok eder, başkalarını getirir. Ama etmedi dedik. Niçin? Çünkü ey iman edenler, siz adaleti gerçekleştirdiğiniz takdirde beşeriyetin yok edilmesine gerek kalmaz. Çünkü bu ümmetin uygulayacağı adalet aynı zamanda beşeriyetin de teminatıdır diye kısaca izah etmeye çalışmıştım. 133. ayet-i kerimedeki tehdidin bir benzeri burada farklı ifadelerle geliyor. 136. ayet-i kerimenin devamında. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Kim Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine ve ahiret gününe kafir olursa, bunları inkar ederse, فَقَدْ ظَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا O, hakikatten alabildiğine uzak bir sapıklıkla sapıtmış olur. Bunlar niçin zikrediliyor bu iman esasları? Her bir iman esasının bu 135. ayet-i kerimenin vurguladığı adaletin tahakkuk etmesinde kendisine göre ayrı ve müstesna bir payı vardır. Evvela Allah bize kendisine iman etmemizi emretmiştir. Resullerine, kitaplarına ve kitaplarında bunlar da dile getirilmektedir. Allah'ın bize gayb haber verdiği gayba iman ederken, adaleti de uygulayın emrine niçin iman etmeyelim? Ve bu emrin bunların şemsiyesi altında yerine getirilip ifa etmesi için, edilmesi için, edilebilmesi için gerekenleri yapmaktan nasıl geri kalabiliriz? Yani Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimeyle bir önceki ayet-i kerimede iman ile ameli birbiriyle o kadar müstesna bir şekilde irtibatlandırıyor ki 135. ayet-i kerimede ey iman edenler diye başlıyor. 136. ayet-i kerimede ey iman edenler diye başlıyor. 135. ayet-i kerimede ey iman edenler adaleti kendi öz nefsinizin aleyhine dahi olsa yahut anne babanızın ve akrabalarınızın dahi aleyhine olsa hakkında şahitlikte bulunacağınız zengin yahut fakir de olsa adaleti dosdoğru mükemmel bir şekilde uygulayınız yerine getiriniz diyor. Burada da böyle adalete böyle bir adaleti uygulayabilmenin zemininin iman olduğu ve bu imanın her zaman hassasiyetle korunarak beslenmesi gerektiği, adaletin bir taraftan bu imanı beslediği, diğer taraftan da bu imanın adaleti beslediği hakikati de ortaya çıkıyor. Çünkü insan hevasının peşine takılırsa adaletten uzaklaşarak imanı zedelenecektir. Müminin işlediği özellikle büyük günahlar, her bir büyük günah imanına koca bir top güllesinin bir kaleye bir sura tesir ettiği gibi tesir bırakır. Onu zayıflatır ve bir noktadan itibaren bir yerden de olsa yerle bir eder. Yerle bir oldu mu da bitti artık. Onun için sakın imanımızın yara almasına müsaade etme. Top mermilerini, top güllelerini andıran, tahripkar güce sahip günahlarımızın, imanımızın semtine, İslami hayatımızın semtine günahların uğramasına fırsat vermeyelim. Buna dikkat edelim. Çünkü netice inkar olur, inkar da doğruluktan alabildiğine büyük bir uzaklaşmadır. Hak'tan alabildiğine bir sapıtmadır. Evet. Kısa bir aradan sonra inşallah 137. ayet-i kerimeden devam edeceğiz.